www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خدمت کی اور بہت ہی آپ کے جانسار اور اپنی جان کو قربان کرنے والے خادم تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا حضرت کی خدمت کرتا تھا, کبھی حضرت کوئی کام سپرد کرتے تھے میں کھیلنے لگ جاتا تھا, یعنی جاتا تھا کام کے لیے راستے میں کھیلنے لگ جاتا تھا, پھر واپس آتا تھا دیر ہو جاتی تھی. حضرت نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں دیر کر دی, تم نے کیوں تاخیر کر دی, تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, کبھی نہیں مجھے کہا. اگر مجھ سے کوئی غلطی بھی کام میں ہو جاتی تھی حضرت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. آپ کی شفقتیں تھیں, محبتیں تھیں, آپ کا پیار و دلار تھا. آپ کا پیار و دلار تو بڑا عجیب و غریب, ایک یہودی کے باب میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا تھا. سنو واقعہ, اس نے قرض لیا تھا, حضرت نے قرض لیا تھا اس کے پاس. ہوا ہے کہ وہ قرض مانگنے کے لیے آیا آپ کے پاس اور بہت ہی سخت سست الفاظ نبی علیہ السلام کو کہنے لگا, بہت سخت الفاظ کہ صحابہ کرام کو اتنا غصہ آیا کہ اس کو مار دیں. حضرت نے فرمایا نہیں, اس لیے کہ اس کا پیسہ میرے پاس باقی ہے. وَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَ, جس کا حق باقی ہو اس کو بولنے کا رائٹ ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا حق باقی ہو اس کو بولنے کا حق ہے, کہنے دو اس کو, اس کا حق باقی, آپ اس کو کچھ نہ کہو. اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَ, اس روایت کے الفاظ پر غور فرمائیں, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, صحیح ترین روایت ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے قرض کو لے کر کے بیٹھے ہیں اور اگر واپس کرنے کے لیے بیچارہ غریب ہم سے مانگتا ہے تو اس کو منت سماجت کرنی پڑتی ہے, بھائی میرے پیسے دے دو, میں نے آپ کو قرض دیا تھا, مجھے ضرورت ہے. یعنی اس کے پیسے اپنے ہو کر بھی اس نے ہم کو قرض دیا اور اس کو منت سماجت ہم سے کرنا پڑ رہا ہے اور ہم ہیں کہ اپنے تیور بدل کر اس سے بات کریں, نہیں دیں گے, جو چاہے کر لے, اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. وہاں حق باقی ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, صحابہ کو غصہ آ رہا ہے تو حضرت نے فرمایا اس کو مارے, تو حضرت نے فرمایا نہیں. ان لصاحب الحق مقال, اس کا حق باقی ہے, اس کو بولنے کا رائٹ ہے, اس کو بولنے دو. حضرت مسجد میں تھے, اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں نکلنے دوں گا جب تک کہ میرے حق کا فیصلہ نہ کرے, وہ کہہ رہا تھا یہودی. اور حضرت رات بھر مسجد میں رہے اس لیے کہ اس نے روکے رکھا تھا اور آپ کے پاس کچھ تھا نہیں کہ آپ قرض ادا کریں, کچھ نہیں تھا. بلال سے فرمایا کچھ ہو تو فرمایا یا رسول اللہ اس وقت کچھ نہیں ہمارے پاس کہ اس کا قرض ہم ادا کر دیں. اس نے کہا میں نکلنے نہیں دوں گا جب تک کہ میرا حق میرا پیسہ واپس نہ کرے. اور رات بھر اس نے حضرت کو مسجد میں روکے رکھا اور حضرت رات بھر مسجد میں بیٹھے رہے. آپ انداز لگائیں میرے پاس کسی کا پیسہ باقی ہو کیا آج یہ بات ہو سکتی ہے؟ آج اس کا حق باقی ہوتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ دلیری کروں گا, حالانکہ پیسہ اس کا ہے. اس نے تو میرے ساتھ احسان کیا کہ اس نے وقت پر مجھے قرضہ دیا رات بھر. لیکن صبح جب ہوتی ہے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال اور اخلاق دیکھ کر صبح ایمان لے آئے. اس کے بعد خود حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس بہت مال ہے, میں کہاں خرچ کروں؟ حکیم الامت حضرت عبدالستان علی رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ کفر کو تعلق مال سے ہے اور ایمان کو تعلق آخرت سے. کفر کا تعلق مال سے اور ایمان کا تعلق آخرت سے. اس لیے اللہ کا باغی اور کفر میں ڈوبا ہوا بندہ سب سے زیادہ دنیا کا حریص ہوتا ہے, دنیا کا لالچی ہوتا ہے, سب سے زیادہ حریص. اب دیکھ لیں جگہ جگہ بال لگے ہوئے, ویاج روپیہ مر سے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود انٹرسٹ اور ویاج ہمارا بیٹا ہے, ہمارا بیٹا ہے یہ. تو کفر جو ہے نا اس کا تعلق دنیا سے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اصل میں وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں, اور جب آخرت کو مانتے ہی نہیں تو کل دنیا ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے, بس میری دنیا دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے, اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے تو دنیا سے محبت بھی انتہائی درجہ, انتہائی درجہ محبت. اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال حضرت ثانوی نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اگرچہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ تو برے مرد اور بری عورتوں سے ہے, اور اس آیت کا نزول اس لیے ہوا تھا کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا زنا کا, علیاذ باللہ برا الزام لگایا, اور الزام لگانے والا منافق عبداللہ ابن ابی, جب اس نے الزام لگایا اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر اور آپ کی برات پر کہ عائشہ پاک دامن ہے, اس کا دامن بالکل بری اور پاک ہے, رب تعالی نے جو آیات اتاری سورہ نور کے اندر اس میں سے ایک آیت یہ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیث, بری عورت برے مرد کے لیے اور برا مرد بری عورت کے لیے, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اچھی عورت اچھے مرد کے لیے اور اچھا مرد اچھی عورت کے لیے. اس آیت کو اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ میرے محبوب عائشہ کا دامن پاک دامن ہے, اس لیے کہ جب تو اچھا ہے تو تیری بیوی بری کیسے ہو سکتی؟ وہ تو بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہے, اچھے مردوں کے لیے تو اچھی عورتیں ہوا کرتی ہیں. تو اگرچہ اس آیت کا تعلق بری مرد بری عورت اور برے مرد اور اچھی عورت اور اچھے مرد سے, لیکن حضرت عبدالستانوی رحمت اللہ علیہ اور ایک استدلال اس سے فرما رہے, فرمایا آیت کے اشارے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب بری عورت برے مرد کے لیے اور اچھی عورت اچھے مرد کے لیے اور برا مرد بری عورت کے لیے اور اچھا مرد اچھی عورت کے لیے, معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو برا کہا ہے. الدنیا جیفا و طالبها قلاد, دنیا ایک بدبودار چیز ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے, لیکن یہ جب ہے جبکہ انسان حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمائے, میراث نہیں دیتا, جائز ناجائز کی تمیز نہیں, جہاں سے آیا لینے کی کوشش کر رہا ہے, حرام تو حرام بس لاؤ, اور اس کو جب جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر یہ دنیا بدترین ہے. ورنہ حلال کمائی ہے تو چاہے جتنا کماؤ کوئی منع نہیں کرتا. تو الدنیا جیفا و طالبها قلاد, دنیا بدبودار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے, جب دنیا بدبودار اور بری ٹھہری تو اس صورت میں اس کے طلبگار, اس کے حریص اور اس کے لالچی بھی جو ہیں وہ برے ہی ہیں, یعنی کفر اس دنیا کے لیے اور دنیا اس کفر کے لیے. اور آخرت ایک بہترین چیز ہے, وہ طیب ہے, پاکیزہ ہے, وہ جنت کا مقام ہے. فرمایا جنت مومنوں کے لیے اور مومن جنت کے لیے. اتنا بہترین استدلال فرمایا حضرت نے کہ جنت مومنوں کے لیے اور مومن آخرت, مومنوں کے لیے اور مومن آخرت کے لیے. مومن کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کافر سات انتریوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک انتری سے کھاتا ہے. صحیح ترین حدیث ہے. کیا مطلب سات انتریوں سے کھانے کا؟ یعنی جو کفر میں ڈوبا ہوتا ہے وہ بہت کھاتا ہے اور ایمان والا کم کھاتا ہے. کیوں آخر وہ زیادہ کھاتا ہے؟ اولاً تو اس لیے کہ اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں, دوسرا یہ کہ بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں برکت نہیں, شیطان شریک ہوتا ہے. اور مومن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے اور جس کے پاس فکر ہے اس کا کھانا زیادہ نہیں ہوتا اور پھر بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے, اس لیے مومن کے کھانے میں برکت ہوا کرتی ہے. تو بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, مجھے اس پر وہ واقعہ یاد آ گیا کہ وہ یہودی رات کو حضرت کے پیچھے کھڑا رہا, نکلنے نہیں دوں گا جب تک کہ میرا حق نہ دیں, لیکن رات بھر عبادت دیکھی, اخلاق دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ کو روکنا دیکھا کہ صحابہ مارنے کو کہہ رہے تھے, اور حضرت نے منع فرمایا کہ نہیں, اس کا حق باقی ہے تو وہ مجھے بولے گا, یقیناً بولے گا. یہ اخلاق جب دیکھے تو صبح کو ایمان لے آیا. اب کیا کہہ رہا ہے, حضرت میرے پاس بہت مال ہے, میں اللہ کے راستے میں کہاں خرچ کروں؟ ارے رات کو تو اتنا حریص اور لالچی تھا کہ وہ جو ہے نبی کو نکلنے نہیں دے رہا تھا, اور صبح سامنے سے کہہ رہا ہے کہ کہاں خرچ کروں, اس لیے کہ رات میں وہ ایمان سے ہٹ کر زندگی تھی, صبح کو ایمان والی زندگی ہو گئی, آخرت والی زندگی ہو گئی. تو اب اس آخرت مومن کے لیے اور مومن آخرت کے لیے. کچھ مسئلہ بھی سمجھ میں آ رہا. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال حضرت کی خدمت فرمائی, ہر وقت ساتھ رہتے تھے, اور بہت عجیب و غریب خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فرمائی ہے. اس لیے خدام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت انس کا نام. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی اور آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کو قبر میں اتار دیا گیا, اور جب دفن کر کے واپس آئے تو بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس ہی کو مخاطب کر کے کہا تھا, بخاری شریف میں ہے, انس اپنے نبی کو دفن کر دیا اور نبی پر مٹی ڈالتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں ہچکچاہٹ نہیں آئی, تم نے اپنے نبی پر مٹی ڈالی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہنے لگے, بہن ہم بھی جانتے ہیں لیکن کیا کریں, نبی ہی کا حکم تھا کہ مجھے جیسے اوروں کو دفن کیا جاتا ہے مجھے بھی دفن کیا جائے گا. بھلا آپ انداز لگائیں کہ کیا حال ہوگا حضرات صحابہ کرام کے عشق و محبت کا. حضرت عمر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اور کھلی تلوار لے کر گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو یوں کہے گا کہ نبی کی موت ہوئی ہے میں اس کو کاٹ دوں گا. نبی کی موت نہیں ہوئی, اللہ سے ملنے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, ابھی آئیں گے نبی, انتقال نہیں ہوا ہے آپ کا. صدیق اکبر تشریف لائیں, سیدھے حجرہ شریفہ میں گئے, پیشانی مبارک کو بوسہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا لا یجمع اللہ علیک موتتین, اے اللہ کے نبی اللہ آپ پر دو موت کو جمع نہیں کرے گا. یعنی یہ آپ کی وفات ہو گئی ہے, اب زندہ ہو کر اب موت دوسری, اور دنیا میں اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. وہ عمر کے بات کو رد کرنا تھا, اور بھی مسجد سے باہر نکلے اور عمر سے فرمایا, حجرہ شریفہ سے باہر نکل کر عمر سے کہا بیٹھ جا عمر, لیکن حضرت عمر ہیں کہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ابو بکر نے فرمایا سارے صحابہ سے چھوڑ دو عمر کو, اور سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے, اور آپ نے قرآن کریم کی آیات پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم, محمد نہیں تھے مگر ایک نبی, کیا یہ رسول کی موت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایریوں کے بل پھر جاؤ گے, پھر کفر میں چلے جاؤ گے؟ اور یاد رکھو ومن ينقلب على عقبیہ, اگر تم کفر میں چلے بھی گئے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, فلن یضر اللہ شیئا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو جو ہے بدلہ عطا کرتا ہے، اچھا بدلہ دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَّا يَمُوتُ. یہ صدیق اکبر کا پہلا خطبہ تھا جس میں آپ نے فرمایا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آج اس کا رب مر گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا رب آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ زندہ ہے. یہ خطبہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں. جب یہ خطبہ میں نے سنا ابو بکر کا تو یہ آیت میرے ذہن میں آئی، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت شاید ابو بکر پر اتری ہے، حالانکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، لیکن توجہ نہیں گئی اس کی طرف. اور اب حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں ڈھیلے ہو گئے اور میں زمین پر گر گیا، یعنی یہ سن کر کے کہ اللہ کے نبی اب دنیا سے تشریف لے گئے، تو میرے پاؤں ڈھیلے ہو گئے، میں زمین پر گر گیا اور میں بیٹھ گیا. یہ صحابہ کرام کی کیفیات تھی اس موقع پر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس حدیث شریف کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے الفاظ نبی کے ہیں، مضمون اللہ کا ہے، اللہ کے نبی کے قلب پر وہ مضمون ڈالا گیا، اب اللہ کے نبی اپنے الفاظ میں اس کو بتا رہے ہیں. کیا الفاظ ہے؟ قال اللہ تعالی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا کہ میرا اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، میرا اللہ ہے. بھائی جب انسان کو کسی کے امید وابستہ ہوتی ہے تو رات کے اندھیروں میں بھی ایسا لگتا ہے ارے کوئی مصیبت آ گئی تو کوئی یار نہیں، میرا دوست بیٹھا ہوا ہے نا، امید جب وابستہ ہوتی ہے. فرمایا اللہ نے کہ جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تو جس حالت میں بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے پرواہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی مجھے کون روکنے والا ہے تجھے معاف کرنے سے؟ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں تجھے معاف کرتا رہوں. تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہا ہے. آگے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. وہ آدم کی اولاد، تیرے گناہ آسمان تک بھی اگر پہنچ جائے، یعنی اگر گناہوں کو جسم ملے اور ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک رکھتے ہوئے آسمان تک چلے جاؤ، تیرے گناہ آسمان تک بھی اگر پہنچ جائے اور تم اس سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. یعنی مجھے قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ میں نے تجھے کیوں معاف کر دیا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، میں تجھے معاف کر دوں گا. تیسرے جملے میں فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرۃ. فرمایا کہ آدم کی اولاد، تو اگر زمین بھر کر بھی میرے پاس گناہ لے کر آئے گا، دیکھو تو صحیح، قراب الارض، تو اگر زمین بھر کر، یہ زمین اتنی نہیں پوری زمین، تو پوری زمین بھر کر کے میرے پاس اگر تو گناہ لے کر کے آئے گا اور تو اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ تو نے شرک اگر نہیں کیا ہے تو اس صورت میں میں زمین بھر کر کے میں اپنی مغفرت کو لے کر تیری طرف آ جاؤں گا. فرمایا کہ لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں پوری زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آ جاؤں گا اور تیرے گناہ تو مغفرت کے اس پانی میں ڈوب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں واقعہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے 99 کو قتل کیا تھا، 99 کو قتل کیا، لیکن دل میں احساس ہوا کہ میں نے گناہ کا کام کیا، اچھا کام نہیں کیا، گناہ کا کام. تو کیا کیا اس نے؟ اس نے کسی بزرگ کو، کسی عالم کو پکڑا کہ بھائی میں نے 99 کو قتل کیا ہے، کوئی معافی کی شکل ہے؟ اب وہ جس کو پوچھا وہ بیچارہ خشک تھا، وہ اس دنیا سے واقف ہی نہیں تھا کہ کسی کو تسلی کے دو کلمات کہہ کر کے تسلی دے. اس نے کہا کہ 99 قتل کیے تم نے؟ کہا جی. کہا کوئی گنجائش نہیں، ایک کے قتل پر گنجائش نہیں تو نہیں تو 99. تو وہ قاتل کہنے لگا کہ جب 99 کو قتل کیا ہے اور مغفرت کی شکل ہی نہیں ہے تو تو بھی ایک 100 پورے ہی ہو جائے. اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کا عدد پورا ہو گیا. لیکن دل میں وہ انگرائیاں لے رہی تھی توبہ کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، میں اللہ کا باغی بندہ ہوں، میں نافرمان بندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر کسی عالم سے پوچھا کہ میں نے 100 کو قتل کیا ہے، مغفرت کا کوئی راستہ ہے؟ تو کہا مغفرت کا راستہ ہے، اللہ معاف کرتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، تجھے اس بستی کو چھوڑنا پڑے گا اور دوسری بستی میں جانا پڑے گا. جس بستی کو چھوڑنے کو کہا، جہاں وہ رہتا تھا اس کا نام کفرا، ناشکروں کی بستی، اور جس بستی میں اس کو جانے کو کہا اس کا نام نصرا، کہا اس بستی میں جا. یہ بستی بدلنے کو کیوں کہا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں اللہ والے رہتے ہیں، جس بستی میں ہم تجھ کو بھیج رہے ہیں وہاں اللہ والے ہیں، اور ان کے پاس تجھے توبہ کے طریق ملیں گے. اور دوسرا اس لیے کہ جس بستی میں تو رہ رہا ہے وہاں برا ماحول ہے، اور برے ماحول میں تو رہے گا تو اس صورت میں تیری توبہ کی کوئی حیثیت نہیں، پھر گناہ کی طرف جائے گا. اس بستی میں چلا جا، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں چلا جا تاکہ اس کی وجہ سے تو دوبارہ برائیوں کی طرف نہ جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو اللہ تک پہنچا دے، اللہ والوں کی صحبت توبہ تک پہنچا دے، اللہ والوں کی صحبت جو ہے انسان کو رونے پر پہنچا دیتی، اللہ والوں کی صحبت بے نمازیوں کو نمازی بنا دیتی ہے، اللہ والوں کی صحبت گنہگاروں کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے، اللہ والوں کی صحبت سود کھانے والوں کو سود سے بچا لیتی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت تہجد گزار نہ ہو اس کو تہجد گزار بنا دیا کرتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ اگر عطر بیچنے والوں کے پاس بیٹھو گے تو اگر اس نے تم کو عطر نہیں بھی دیا لیکن جب تک بیٹھو گے خوشبو تو ضرور ملتی رہے گی. فرمایا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو جتنی دیر ان کے پاس بیٹھو گے اگر اس نے تم کو اپنے دل سے کچھ نہیں بھی دیا تو کم سے کم اس کے پاس بیٹھنے سے اتنی دیر تو تمہارے دل کو سکون پہنچتا رہے گا، اطمینان پہنچتا رہے گا. اور نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں اگر لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھو گے تو ظاہر سی بات ہے کپڑے جلیں گے، اور اگر کپڑے نہیں بھی جلے تو کم سے کم کالے تو ضرور ہو جائیں گے. فرمایا تم بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا دل جل جائے گا، اور اگر نہیں بھی جلا تو کم سے کم دل گناہوں سے کالا تو ضرور ہو جائے گا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے اچھے لوگوں کی اور برے لوگوں کی. اس لیے بھائی اہل اللہ کی صحبت جو ہے، اللہ والوں کی صحبت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اس آدمی سے کہا کہ اچھا تو یہاں سے نکل اور اس بستی میں جا. اس کے دل میں توبہ کی تمنا تھی کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے مجھے. وہ نکلا اپنی بستی سے جا رہا ہے، اللہ کا کلنا کے راستے ہی میں موت آ گئی، چکرات شروع ہو گئے، اس اچانک بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی کہ جو موت کی بیماری تھی. صحیح ترین روایت ہے بخاری اور مسلم کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما رہے کہ وہ بیٹھ گیا، لیکن بیٹھے بیٹھے بھی چونکہ تمنا تھی کہ اللہ معاف کرے تو وہ اپنی باڈی کو گھسیٹنے لگا جہاں جانا تھا، اس کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، لیکن بہرحال موت نے اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا، موت ہو گئی اس کی. اب جہنم کے فرشتے بھی آئے اور جنت کے فرشتے بھی آئے. جہنمی لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تو، جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں ابھی توبہ تو ہوئی نہیں تھی، ابھی تو اس بستی میں گیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی موت ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے. اور جنت کے فرشتے کہہ رہے تھے یہ چلا تو تھا توبہ ہی کے لیے، اس لیے جب توبہ کے لیے چلا تھا تو ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے. یہ دلیل پیش کر رہے ہیں, وہ دلیل پیش کرتے ہیں, اس سے ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. میں نے اپنے بچوں کو جب یہ حدیث پڑھائی تو میں نے اپنے بچوں سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا میں ائمہ اور علماء اجتہاد نہیں کرتے, فرشتے بھی اجتہاد کرتے. یہ فرشتوں کا اجتہاد ہے. یہ فرشتے یوں دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ ابھی توبہ نہیں کی اس نے جہنم میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں توبہ کے لیے چلا تھا اس لیے جنت میں. تو فرشتے بھی اجتہاد کرتے ہیں, اور جیسے دنیا میں ائمہ کرام کے درمیان اور علماء کے درمیان جیسے مسائل کے دلائل میں اور مسائل کی بحثوں میں اختلاف ہوتا ہے, تو ان فرشتوں میں بھی اختلاف ہوا. یہ جہنم کا کہہ رہے ہیں, وہ جنت کا کہہ رہے ہیں. حق تعالیٰ کی رحمت, اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا, جس بستی میں جا رہا تھا اس زمین کو سمیٹ لیا, اور جس بستی سے نکلا تھا وہاں سے اس کو دور کر دیا, اس زمین کو ذرا لمبا کر دیا. اللہ کی قدرت ہے, اسی نے بنائی ہے اس زمین کو, اس کو سکیل لیا اور اس کو لمبا کر دیا. اور فرشتوں سے فرمایا جھگڑے نہ کرو, بحث نہ کرو, زمین ناپ لو, جس بستی سے قریب ہو وہاں لے جاؤ اس کو. اب فرشتے زمین کو ناپنے لگے تو وہ اس بستی سے دور ہو چکا تھا جو اس کی بستی تھی اپنی گناہوں والی, اور اس بستی سے قریب ہو چکا تھا جہاں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا. حق تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا جس سے قریب ہے وہ لے جائے. معلوم ہوتا ہے جنت کے فرشتے لے گئے اور اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمتوں کو بیان فرمایا. اسی لیے حدیث شریف میں سبقت رحمتی غضبی, اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. میں ایک علمی بات بہت نیچے اتر کے سمجھاؤں, اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. تم بھی کچھ اوپر آنے کی کوشش کرو, میں نیچے اتروں تو بات سمجھ میں آئے گی. حق تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم, پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں, میں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اچھا صرف معافی کا مسئلہ نہیں بیان کیا, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, لیکن ذات ذات یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب بھی بہت تکلیف دینے والا عذاب ہے. ان دونوں آیتوں میں غفاریت اور عذاب ان دونوں کو بیان کیا, اور اشارہ کیا کہ یہ جتنی رحمت کی حدیثیں تم سن گئے ہو یقیناً میں غفور الرحیم ہوں, لیکن بہانے کے طور پر کچھ عمل تو کرنا. عمل کے بغیر امیدیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ امیدیں بیکار ہیں. عمل کرنا ہی نہیں, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکات, نہ حج, نہ اخلاق, نہ کیریکٹر, اور حرام کا مال ہے, سودی مسئلہ ہے, غلط ناجائز کاروبار ہے, اور پھر امیدیں اللہ سے غفاریت کی, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں اس پر کہ کچھ عمل کرو پھر میری غفاریت دوڑے گی تمہاری طرف. اور اگر صرف امیدیں ہی امیدیں, جیسے صرف عید کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا یا عید بھی نہیں پڑھتا ہے اور پھر امید رکھتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو غفور الرحیم ہے, یقیناً غفور الرحیم ہے, لیکن تیرا کوئی عذر بھی تو ہونا چاہیے اللہ کے پاس, کوئی بہانہ بھی تو ہونا چاہیے اس کے لیے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, پھر ایک علمی بات ان دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے مغفرت میں تو اپنی صفت بیان فرمائی انی انا الغفور, میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں, لیکن جب عذاب بیان کرنے پر آیا تو یہ نہیں کہا میں معذب ہوں, عذاب دینے والا ہوں, یہ نہیں کہا میرا عذاب سخت ہے. اللہ تو نے جب تیری رحمانیت بیان کرنا ہے تو نے اپنا نام لیا میں غفور ہوں, میں رحیم ہوں, اور جب عذاب کا مسئلہ آیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب, میں عذاب دینے والا, یہ نہیں کہہ رہا ہے تو. آخر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ نے اس میں اشارہ فرمایا کہ مغفرت کے معاملے میں تو میرا نام ہی ہے غفور, لیکن عذاب کے باب میں عذاب دینے والا نہیں ہوں تمہیں, میں تو رحمان ہوں, لیکن تمہارے برے کاموں کے اوپر تمہیں عذاب ملے گا. یہ اللہ کی رحمانیت ہے, اپنا نام معذب نہیں رکھا کہ میں عذاب دینے والا ہوں. فرمایا میں غفور ضرور, میں رحمان ضرور, میں رحیم ضرور, میں سب کچھ کروں گا, لیکن جہاں تک عذاب کا مسئلہ ہے پھر اگر آگے غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے دو واقعے بیان فرمائے ان دونوں آیتوں کے بعد. پہلا واقعہ بیان کیا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو بدترین قوم تھی، بہت گندے عمل میں مبتلا تھی، بجائے عورتوں کے مردوں سے شہوت رانی کرتی تھی اور بہت گندے عمل میں مبتلا تھی. حق تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا. قرآن کہتا ہے ایسا عذاب کسی پر نہیں اترا، اتنا سخت عذاب. سوئے ہوئے تھے، جبریل نے زمین کو اٹھایا اور زمین کو اٹھا کر بہت اونچے لے گئے اور زمین کو الٹا، اور الٹنے کے بعد ان کو لٹکا دیے زمین کے ساتھ، اور پھر کیسے گرائے، پتھر مار مار کر کے ان کو نیچے گرائے، اور جب نیچے گرے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے اوپر سے زمین کو دے مارا. سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتارا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام بھی ایسا ہی تھا. اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی تم کرتی تھی. ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کا، کہ ہم نے ابراہیم کو بڑھاپے میں لڑکا دیا. اس کے بعد ابراہیم کا واقعہ فوراً اللہ لے آیا، ہم نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں اور میرا نہیں مانو گے تو میرا عذاب سخت ہے، پھر ان دونوں واقعوں کو لے آیا، اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری بغاوت پر میں نے دنیا میں عذاب اتارا، اور میری فرما برداری پر میں نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی. جو رب اس دنیا میں ایڈوانس عذاب اتار سکتا ہے برائیوں پر اور رحمت دے سکتا ہے اچھائیوں پر، وہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کی شکل میں بطریق اولا تمہیں عذاب اور رحمت عطا کرے گا. جو دنیا میں تمہیں دے رہا ہے تو وہ آخرت کے اندر تو اور قادر ہے، یا دنیا میں تو تھوڑی بہت تمہاری حکومت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے تم کو دنیا میں پکڑ لیا. جب تمہاری حکومت کے ہوتے ہوئے اللہ تم کو پکڑ سکتا ہے تو آخرت میں تو کسی کی حکومت بھی نہیں، اللہ ہی کی ہے. وہاں پکڑنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اس لیے ان دونوں واقعوں کو پیش کیا اور اشارہ کیا کہ اگر قوم لوط پر ہم نے عذاب اتارا دنیا میں تو آخرت میں ہم عذاب دینے پر قادر ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خوبیاں اور ان کی نبوت اور ان کی دینداری اور ان کے تقوی کی بنیاد پر بڑھاپے میں اولاد عطا کی، تو ہم دنیا میں جب اچھائیوں پر بھلائیاں اور اچھی چیزیں عطا کرتے تو آخرت میں تو اور بھی ہم قادر ہے کہ ہم جو ہے تمہیں اچھی چیزیں اور جنت کی شکل میں عطا کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان روایتوں کے بعد، ان توبہ کے بیان کے بعد فوراً جنت کا بیان لا رہے ہیں. اشارہ شاید اسی طرف ہو رہا ہے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کریں گے. تو بہرحال تعالیٰ جل شانہ اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرے بندو دیکھو، اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ گے تو تمہارا رب زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آئے گا، اور تمہارے گناہ جو ہیں اس مغفرت کے پانی میں اور مغفرت کے سائے میں سب ختم ہو جائیں گے. تمہاری گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے، بشرطے کہ تم اپنے رب کو منانے والے بنو، اپنے اللہ کو منانے والے بنو، اس خالق کو منانے والے بنو. میرے بھائیو، یہ روایات جو ہے نا، یہ ہم سب کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حالات ہو، پریشانیاں ہو، مصائب ہو، اور جس طرح کے بھی حالات ہو، ان حالات کے اندر اپنے رب سے معافی مانگنا چاہیے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اگلی جو روایت ہے جس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب فرمایا، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال یا معاشر النساء تصدقنا واقصرن من الاستغفار فانی رایتکن اکثر اہل النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم خوب صدقہ کرو اور استغفار بھی خوب کرو، خوب صدقہ کرو، خوب استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. قالت امراۃ، تو ایک عورت کہنے لگی مالنا اکثر اہل النار یا رسول اللہ، ہم میں وہ کون سی بات موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں زیادہ جائے گی؟ وہ ہماری کون سی برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم زیادہ جائیں گے جہنم میں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُغْفِرْنَا اللَّعْنَ وَتَغْفُرْنَا الْعَشِيرَ، تم غیبت بہت کرتی ہو، لانتان بہت کرتی ہو. عورتوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ غیبتوں سے ان کی زبان دن بھر بھری ہوئی ہوتی، دن بھر غیبت سے ان کی زبان بھری ہوئی ہوتی، کوئی مجلس ان کی ایسی نہیں ہوتی کہ جس غیبت سے خالی ہو. کسی نہ کسی کی غیبت، یا تو نرن کی ہے، ساس کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، محلے کی ہے، دن بھر غیبتوں کے اندر رہے. اور دوسرا کام کیا کرتی؟ اور لانتان بہت کرتی. لانتان کا معنی عورتوں سے مسائل برداشت ہی نہیں ہوتے، ذرا سی کوئی بات ہو گئی فوراً یوں دامن اٹھا کر بد دعا کرنے بیٹھ جاتی، فوراً بد دعا کرنے بیٹھ جاتی. لیکن اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ جتنی تم مجھ سے بھلائیاں مانگتے ہو اور میں قبول کرتا ہوں، اتنی تمہاری بد دعائیں میں قبول نہیں کرتا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، فرمایا جتنی تمہاری بھلی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں، تمہاری بد دعاؤں کو میں اتنی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ تم تو معمولی معمولی مسئلے میں بد دعا کرنے بیٹھ جاتے ہو. اور اب تو یہ صفت جو عورتوں کی تھی وہ مردوں میں بھی آ گئی، مرد کا حال بھی ہو گیا کہ معمولی معمولی باتوں میں بد دعا کرنے لگ جاتا ہے، کبھی بھائی کو بد دعا، کبھی بہن کو بد دعا، کبھی رشتہ دار کو بد دعا، کبھی چچا کو بد دعا، کبھی پھوپھی کو بد دعا، بد دعا کرنے بیٹھ جاتا ہے. معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں ایسی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اگر میں تمہاری بد دعاؤں کو روزانہ قبول کرتا رہوں گا تو پھر تو تم جس کے لیے بد دعا کرتے ہو، آج اس کو مارا، آج اس کو مارا، آج اس کے لیے بد دعا، اس کو مارا، اس کو مارا، تب تو دنیا کو مجھے ختم ہی کر دینا پڑے گا. میں ایسا نہیں کرتا ہوں کہ تمہاری ہر بد دعا کو قبول کر لوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں سے کہ تم میں دو باتیں بہت خطرناک ہیں، تم غیبت بہت کرتی ہو، لانتان بہت کرتی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے اوپر سے گزر ہوا، حضرت نے فرمایا میرے کان میں آواز آ رہی ہے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر حضرت نے کھجور کی دو ٹہنی منگوائی اور اس کے اوپر رکھ دی اور فرمایا لعل اللہ، امید ہے اللہ اس کی برکت سے عذاب کو ہلکا کر دے. اسے یہ مسئلہ نکلا کہ لکڑی کا گھارنا ہر قبر پر سنت نہیں ہے، یہ سمجھ لینا، ایک ہی حدیث ہے یہ. اگر یہ سنت ہوتا تو نبی علیہ السلام ہر صحابی کی قبر پر گھار دیتے، اگر یہ سنت ہوتا تو حضرات صحابہ کرام ہر میت پر گھارتے. لیکن آپ جنت البقیع کو دیکھ لو، کوئی ہے درخت وہاں؟ کوئی ٹہنی گھاری ہوئی ہے؟ اور جس روایت میں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹہنی رکھ کر کے، اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ وہاں تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، میرے اور آپ کے ہاتھ کی کیا برکت ہوا کرے. ایک صاحب حضرت مدنی کا ہاتھ چومنے لگے تو حضرت کا ہاتھ کھینچ لیا، تو صاحب نے کہا کہ حضرت گنگوئی کا ہاتھ تو لوگ چومتے تھے اور آپ ہاتھ کھینچ لیتے، تو حضرت مدنی نے فرمایا حضرت گنگوئی جیسے پہلے ہاتھ تو لاؤ پھر میں بھی چوموں گا. فرمایا وہ ہاتھ تو لاؤ پہلے جو گنگوئی کے تھے، کہاں میں اور کہاں حضرت گنگوئی. تو کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اور ہاتھ مبارک جس سے ٹہنی رکھی گئی، کہاں میرے اور آپ کے گندے ہاتھ؟ چہ نسبت کھا کر اب عالم پاک، یہ سنت نہیں ہے. یاد رکھنا ایک ہی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ حضور کے ہاتھ کی برکت تھی. اس لیے کبھی زندگی میں کسی نے ایک مرتبہ کر لیا باقی اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. تو حضرت فرماتے دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، کھجور کی ٹہنی رکھی، اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک اس میں سے غیبت سے نہیں بچتا تھا، غیبت سے عذاب ہو رہا ہے، قبر کا عذاب. بہت وحشت کی جگہ ہے نا وہ تو. ارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے. ذرا سو کر کے تو دیکھو, رات میں زندہ جانے میں ڈر لگتا ہے قبرستان میں. اگر لائٹ بند ہو اور آپ کو کہا جائے کہ ذرا قبرستان چلے جائیں تو آپ کو رات میں ڈر لگتا ہے زندہ جانے میں. تو اس قبر کا کیا مسئلہ ہوگا جہاں انسان کو سلایا جائے. آپ سوچ لیں. تو فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو غیبت سے بچتا ہے اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے, اور دوسرا آدمی وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا, ناپاس رہتا تھا, اس کی بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے. تو ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا, ایک غیبت سے نہ بچنے کی بنیاد پر اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی بنیاد پر. تو نبی علیہ السلام نے عورتوں سے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو, اور دوسرا تمہارا گناہ یہ ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ, تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو. یہ وہ عمل ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائے گا. لان تان, غیبت اور شوہر کی نافرمانی, یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ شوہر لباس ہے, جو قرآن کریم نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورت مرد کا لباس اور مرد عورت کا لباس. تو قرآن نے لباس اس لیے کہا کہ لباس کے اندر اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے عورت اور مرد کو کہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانے والے بنے. لیکن عورت کا حال یہ ہے کہ اپنے شوہر کو بدنام کرنے پر آتی ہے تو ساری دنیا میں اس کے عیبوں کو کھولتی ہے, اس کو ذلیل کر دیتی, اس کو رسوا کر دیتی. یہ بہت بدترین عمل ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سب کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا. تو ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ, ما لنا اکثر اہل النار. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تب تکثرن اللانا و تکفرن العشیر. پھر آگے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین, فرمایا عورتیں ناقصات عقل و دین ہیں, میں نے عورتوں سے زیادہ ناقصات عقل یعنی ادھوری عقل اور ادھیری دین. ادھوری عقل کیسے, عقل کا نقصان کیسے؟ فرمایا دیکھو مرد ایک گواہی دیتا ہے تو ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں چاہیے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ دو مردوں کی عقل مل کر ایک مرد کے برابر ہوئی تو ایک عورت کی عقل آدھی ہوئی کہ نہیں. اور دین کے اعتبار سے ناقص اس طرح پر ہے, ادھورے اس طرح پر ہے کہ تمہارے اوپر زندگی کا ایک وقت وہ گزرتا ہے کہ جس میں تم کو نماز نہیں پڑھنی حالت حیض میں, اس کے مقابلے میں مرد ہیں کہ کبھی اس کے لیے نماز معاف نہیں. تو عورتوں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو نماز میں اتنی کمی ہو جاتی, اس اعتبار سے تمہارا نقصان دین بھی ہوا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا ما نقصان العقل والدین, قال شہادت امرأتین بشہادت رجل وتمقت الایام لا تصلی, تم ہر مہینے چند دن بیٹھی رہتی ہو جس میں تم نماز نہیں پڑھتی, چاہے وہ پانچ دن, چھ دن, سات دن, آٹھ دن, نو دن, دس دن, زیادہ سے زیادہ دس دن ہے. تو تم دس دن تک بیٹھی رہتی ہو تم نماز نہیں پڑھتی, اس کے مقابلے میں مرد کو جو ہے برابر نماز پڑھتا ہے. تو نقصان دین بھی ہے اور نقصان عقل بھی ہے. یہ خاص طور پر عورتوں کو کہا گیا تاکہ عورتیں گناہوں سے بچنے کے لیے دو کام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک کام تو یہ ہے کہ جو ہے استغفار خوب کرے, اور دوسرا کام یہ ہے کہ صدقہ خوب کرے, صدقہ کرے اور استغفار کرے. اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ بلایا کو دور کرتا ہے, مصیبتوں کو دور کرتا ہے, اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے. اس لیے صدقہ, اور ویسے بھی مردوں کو بھی چاہیے کہ صدقہ کرے, صدقے کا اہتمام رکھے. اپنی زندگی میں جتنا اہتمام ہوگا اللہ مسائل سے, اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے, اللہ حالات سے, اللہ بلایا سے نجات دے گا. لیکن میں اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھو یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ تدبیر بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے, مسائل کو دور کرتا ہے. یہ تدبیر ہے کہ ہم صدقہ کریں, لیکن بہت سی مرتبہ صدقے کے باوجود وہ مصیبت ہم پر آ ہی جاتی ہے تو پھر تقدیر مولا پر راضی رہے. پھر یہ نہ سوچے کہ میں نے صدقہ کیا تھا اور یہ مصیبت کیوں آ گئی. ایک تدبیر ہے, ایک تقدیر ہے. تدبیر ضرور اختیار کرو لیکن تقدیر پر ایمان رکھو. تدبیر اختیار کرو, صدقہ کرو, تاکہ اللہ بلایا کو دور کرے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ مصیبت آ گئی تو پھر تقدیر پر راضی رہو اور یہ اشکال نہ کرو کہ ہم پر کیوں یہ مسئلہ آ گیا, ہم نے تو بکرا بھی ذبح کیا تھا اور ہم نے تو دمبا بھی ذبح کیا تھا اور ہم نے اتنا مال بھی مدرسے میں دے دیا اور اتنے پیسے صدقہ کر دیا, پھر بھی یہ حالات ہم پر آ گئے, یہ تقدیر پر اشکال ہے. بلکہ اب آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ تقدیر پر راضی رہیں کہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا تھا اس پر میں راضی ہوں, مجھے تدبیر کا مکلف بنایا تھا, تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. میں اس پر آپ کو ایک مثال بھی پہلے دے چکا ہوں, دوبارہ اس پر عرض کر دوں کہ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے نواسوں کے لیے کتنی دعائیں کی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ جب امت کے لیے اتنی دعائیں فرماتے تھے تو اپنی اولاد کے لیے اور اپنی اولاد کی اولادوں کے لیے کتنی دعائیں کی ہوگی. یہ ساری دعاؤں کا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تدبیر ہے, یہ تدابیر ہے, دعاؤں کا کرنا تدبیر ہے. لیکن اس کے مقابلے میں حالات یہ ہوئے کہ آپ کو اپنی موجودگی میں اپنی تین تین بیٹیاں زینب, رقیہ اور ام کلثوم کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھا کر کے اپنی بیٹیوں کو دفن کرنا پڑا. تدبیر کے ساتھ پھر تقدیر بھی آ گئی تو اس تقدیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے. آپ کے بیٹوں کا انتقال آپ کی حیاتی میں ہو گیا, قاسم طیب طاہر ابراہیم کا, تو آپ تقدیر کے اوپر راضی رہے. معلوم ہوتا ہے تدبیر ضرور اختیار کرے لیکن ایمان ہمارا تقدیر پر ہونا چاہیے, تدابیر کے ساتھ تقدیر کا مسئلہ مد نظر رکھنا چاہیے. تعالی جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الکریم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, ضیاکاریوں سے معافی عطا فرما, جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما. اللہ تو نے خوب خوب کہا ہے کہ میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ گے, میں اس سے زیادہ مغفرت کو لے کر آؤں گا. اللہ آپ اپنی مغفرت کے دریا میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں, مغفرت کے سمندر سے ہم سب سے گناہوں کو معاف فرما دیں. الہ العالمین تو نے خود کہا ہے کہ مجھ سے جب تک مانگتے رہو گے اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا. اے اللہ ہم تجھ ہی سے امید رکھتے ہیں, ہمارا تو کوئی رب بھی نہیں ہے تیرے علاوہ, کوئی مولا نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے, کوئی پالنہار نہیں ہے, کوئی مربی نہیں ہے, بس تو ہی تو ہے, سب کچھ تو ہی تو ہے. اے اللہ تجھ ہی سے امیدیں وابستہ ہے. اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہمیں معاف فرما دیجیے, ہمارے تمام معاصی کو چاہے وہ چھوٹے ہو بڑے ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. اے غفور غفاریت کا معاملہ فرما دے, رحیم رحمانیت کا معاملہ فرما دے, کریم کریمیت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنی قہاریت سے اور اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما, اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما, اے قہار اپنے قہر سے حفاظت فرما, اے غضب والے رب اپنے غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو آفات و بلایا میں ہے سب کی آفات و بلایا کو دور فرما, سب کے گھروں میں سکون عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کے کاروبار میں برکت رحمتیں عطا فرما. اے اللہ مردوں کو بھی معاف فرما, عورتوں کو بھی معاف فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جن کاموں کی ترغیب دی ان کاموں کو کرنے کی اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو توفیق عطا فرما, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ. السلام علیکم. ان شاء الله.